Sun King, de zonnekoning, de Beatles waren dat. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 27 april. Het laatste uurtje van Koningsdag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, nieuwe bordspellen. Zadkine en Museum Boijmans van Beuningen maken samen een tentoonstelling. En paaldansen is een sport. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Sure don't matter tonight. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Met de muziek blijven we een beetje in de buurt van Koningsdag. Kate Bush was dat, een King of the Mountain. En daarvoor natuurlijk Prince, een Money Don't Matter Tonight. We gaan naar ons eerste onderwerp. Jan Maurits Duparc is Chief Creation Identity Games. Hij bedenkt bordspellen. Herman de Bruin praat met hem. Welkom Jan Maurits. Ja, dankjewel. Ja, ik zei het al, bordspellen, is dat nog... Het is een beetje weer in opkomst volgens mij, hè? Nou, het is al jaren weer in opkomst. Ja? Wij merken al jaren dat mensen steeds meer... steeds verschillendere spellen gaan spelen. Maar bordspellen, hebben we het dan over Monopoly, Monopoly zoals het in Nederland heet, of ganzenborden, of hebben jullie daar wat nieuws voor bedacht? Zijn er nieuwe bordspellen? Nou, er worden elk jaar ontzettend veel nieuwe bordspellen ontwikkeld. En dat gaat ook juist vaak mee met de tijd. Dus de spellen van nu die zijn ook wel worden heel anders ontwikkeld en bedacht dan vroeger. En zo spelen wij bijvoorbeeld in op trends. Mm-hmm. Heb je een voorbeeld? Ja, ik heb zeker een voorbeeld. Nou, we hebben bijvoorbeeld... Ons grootste spel is Escape Room The Game. Hey. Nou, dat was een aantal jaar geleden hoorden wij mensen... die hadden het ineens over escape rooms. En die gingen dan naar plek toe en ontsnappen. Ja. Nou, wij denken dan meteen, dat klinkt ontzettend cool. En wij zijn diezelfde middag onze eerste escape room gaan spelen. En de volgende dag zaten we het spel te bedenken. Ja. We hebben dus inderdaad een spel ontwikkeld dat je dus thuis kan spelen. Dus een escape room voor thuis. Nou, dat was zeker tijdens de corona, tijdens de lockdown, inderdaad ontsnappen. Was dat natuurlijk echt een schot in de roos. Een behoorlijke hit dus eigenlijk. Ja, absoluut. Maar heb je het dan over een bordspel met, ik zie het helemaal voor me hoor. Een bord op tafel, mensen 4-6 eromheen, dobbelstenen erbij, verder alle dingen die nodig zijn. Ja, exact. En wat dus wel anders is aan bijvoorbeeld een escape room The Game, en dat merk je wel, dat is ook een trend, is dat mensen niet zozeer tegen elkaar willen spelen, maar samen. En dus escape room, daar heb je echt een uur de tijd. Dus er gaat ook echt een klok aan. En je moet met elkaar proberen om die klok binnen een uur te stoppen door het oplossen van puzzels. En dat samen te doen dus. Ja, en dat dus samen te doen. En dat merk je heel erg dat dat een trend is. Ja, dus niet alleen bij mensen erg niet tegen elkaar spelen en die poppetjes zo snel mogelijk van de ander van het bord te krijgen. Ja, exact, exact. En het blijkt ook dat zelfs competitieve mensen, dat heb ik zelf ook. Ik ben heel competitief en ik vind het heerlijk om te winnen. En ik vind het verschrikkelijk om te verliezen. Maar... Ja, dat vind ik echt natuurlijk. Maar het is nog erger om van een spel te verliezen dan van andere mensen. Dus op het moment dus dat die tijd bij Escape Room, dat je dat niet binnen dat uur haalt, dat voelt als een grotere nederlaag dan als ik mijn broer of mijn vrouw zie dansen van vreugde. Ja, want dan heb je van het spel verloren. Exact. En dat is anders dan van de mens. En dat is anders dan van de mens, ja. Ja, plus dat de euforie ook, hè, dat is het leuke, de euforie is ook groter. Want stel voor dat ik met inderdaad een spelletje als Monopoly win, dan sta ik in mijn eentje te juichen. Terwijl wij het voor elkaar krijgen om de tijd stop te zetten bij Escape Room, zeg maar 1 of 2 seconden voordat hij afloopt, dan staan we met z'n 4 of 5 te juichen. Spelletjes spelen is mooi, maar spelletjes maken is natuurlijk nog even anders. Dan moet je toch wat creatiever zijn en meer nadenken over of het allemaal past. Ja, klopt, maar dat vind ik dus ontzettend leuk om te doen. Ja. Hoeveel heb je er dit jaar gemaakt? Nieuwe? Ik denk dat we dit jaar nu zo'n 10 nieuwe bordspellen gaan introduceren. 10? Ja. Allemaal weer anders van vorm en... Ja, allemaal weer anders. Onderwerp. En, ja, we zeggen bordspel, maar bij een heleboel zit helemaal geen bord meer. Er zitten natuurlijk ook kaartspellen tussen. Ja. We hebben met Escape Room hebben we onze eerste puzzel gemaakt. We hebben een nieuw spel, dat is ook wel heel erg spannend. Dat is een... Ja, ook heel erg met de lockdown. Escape Your House is dat. Dat je echt uit je eigen huis moet ontsnappen. Ja. Dat je aan het rondrennen bent. We hebben een nieuw spel voor kinderen vanaf 6 maanden. Zo. Dus het zijn eigenlijk geen bordspellen. Het zijn echt spellen. Je moet het niet zien als altijd, wat ik net zei, mensen erg hier niet, bord op tafel, dobbelsteentje erbij. Nee, hoor. Nee. Kan ook heel anders zijn, een hele andere heel vorm. Anders. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja. Als mensen wat meer willen weten over jullie spellen en over jullie innovatieve manier van werken, dan kan je op onze website kijken. Mm-hmm. www.identitygames.nl. En kopen gewoon in de winkel? Ja, kopen dat kan natuurlijk gewoon in de winkel of online. Ja, bij jullie ook nog online. Maar dat staat ook op de website allemaal. Hoe dat dan moet je echt naar de grote online ketens. Doen jullie niet zelf? Nee, dat doen we niet zelf. Maar bij de speelgoedwinkel in je eigen buurt, net als uiteraard, bij de boekhandel, is het natuurlijk nog beter. Hè? Dat is nog beter, dat is het allermooiste. Ja. Een mooi idee om bordspellen te maken en te bedenken zelfs. Jan Maurits Duparc van de Identity Games, dank voor het gesprek. En dat was succes met het vervolg. En blijf creatief, zou ik zeggen. en vouloir à la terre entière et vouloir malgré tout rester debout. Couché sur des parvis de pierre qui pensent encore à chemin à peine ouvert, un lien malgré les barrières qui ne tient qu'à nous, un voyage qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on est tous des ennemis? Ça me paraît loin, même si tout est gris, je veux garder l'envie d'un pont entre ciel et terre, entre vous et nous, un chemin juste en lisière. Qu'on saurait faire un voyage presque ordinaire. Désirer la terre entière et devoir malgré soi rester en bas. Si chacun prenait sa part, faisait le nécessaire, sans nous mettre à l'écart. D'un pas entre ciel et terre, entre vous et nous, un chemin qui s'est ouvert. Qu'il faudrait faire un voyage presque ordinaire. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I have no love at all, and

love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Royals van Lordi was dat. Ons volgende onderwerp. Zadkine en Museum Boijmans van Beuningen bundelen opnieuw de krachten. Samen met kunstenaar Nilton Moreira da Silva maakten mbo-studenten een tentoonstelling die kunst en de mens dichter bij elkaar moet brengen. Herman de Bruin in gesprek met Ines Veldman. Ze is medewerker educatie en publieksbegeleiding van het museum. Mevrouw Veldman, welkom. Ja, hallo. Met mbo-studenten een tentoonstelling maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een heel leuk proces. Zoals u misschien weet, is Museum Boijmans van Beuningen momenteel gesloten voor een grote renovatie en vernieuwing. Al een paar jaar, hè? Ja, dat duurt nog even. Mm-hmm. En ondertussen denken we graag na met Rotterdamse jongeren over het museum van de toekomst, hoe dat eruit gaat zien. En daarom hebben we dit project opgezet. Dus wat we doen is eigenlijk, we werken 5 maanden lang met de studenten. En dat doen we met 2 verschillende opleidingen. In dit geval was het met de opleidingen sociaal werk en maatschappelijke zorg. En dan betrekken we ook een kunstenaar erbij die ook bezig is met thema's waar ze in hun opleiding mee bezig zijn. Dus we bekijken het museum vanuit hun perspectief. En daar hebben we heel veel masterclasses voor en workshops. En dat leidt uiteindelijk tot een tentoonstelling. En in dit geval bogen ze zich over het thema hoe kan kunst mensen verbinden. Als zij dit in de toekomst, veel mbo'ers denken daar niet over na, dat je bijvoorbeeld ook in een museum terecht kan komen. Nee. Maar dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Maar we bekijken het museum vanuit het perspectief vanuit hun opleiding. Dat was in dit geval ook zo. En samen met Nilton hebben ze echt een hele installatie gebouwd met licht en geluid. Mm. En dat is nu 2 weken te zien in hun school. In hun school dus, ja. En dat, mag, school, dat ja. mag wel. Daar mag wel mensen komen kijken. Nou, mensen van buitenaf natuurlijk niet. Nee, nee. Want het is nog coronatijd. Maar nee. De studenten gaan zelf wel naar school. Natuurlijk niet iedere dag, maar wel eens in de zoveel tijd. Ja, die zien dan toch die tentoonstelling. Die zien dan toch dat object, dit werk Precies. wat ze gemaakt hebben. Ja. En niet alleen de studenten die het zelf hebben gemaakt, maar ook alle andere studenten die daar naar school gaan. En de docenten en de conciërges. Ja, precies. Iedereen die daar langskomt, die kan het zien. Ja, en daarnaast hebben we ook online het gedeeld. Want we hebben nu ook op Instagram tonen we het proces, hoe zij tot dit kunstwerk zijn gekomen. Mm-hmm. Is dus te volgen op Instagram. We hebben ook iemand gevraagd om het te verwerken tot beeld. Dus het is je ziet iedere dag, of bijna iedere dag is er een post. Dan zie je een beeld met een vraag die Nilton heeft gesteld. En vervolgens zie je ook een soort woordkunst van het gedachteproces van de studenten die heeft geleid tot deze installatie. Ja, dus meer achtergrondinformatie over hoe ze toegekomen zijn om deze installatie te maken. Met een mooie titel overigens. Door het bos de bomen niet meer zien. Ja, andersom dan wat normaal gezegd wordt. Ja, en dat gaat eigenlijk over dat we het individu niet uit het oog moeten raken. We zeiden in het begin, Boijmans van Beuningen, het museum is dicht. De depot is zo langzamerhand klaar, begreep ik. Wanneer denken jullie weer open te gaan en dat mensen daar weer kunnen komen kijken naar die dingen die u nu genoemd hebt ook misschien? Ja, we hebben een prachtig nieuw depotgebouw in aanbouw. Het is al van de buitenkant helemaal klaar, het spiegelende gebouw naast het museumgebouw. Ja, het valt wel op. Ja, het valt heel op en het is heel mooi, want het is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. Ja. Prachtige architectuur van MVRDV. En dat wordt op het moment wordt de hele collectie die op allerlei verschillende plekken is opgeslagen momenteel, wordt daar naartoe verhuisd. En dan hopen we in het najaar open te gaan. En dan

Einde van het feestje dat Koningsdag heet, hoorde je Ramses Shaffi en daarna Sardé en Your Love is King. Zometeen, paaldansen is een sport. Maar eerst is hier William Bell. I'm gonna sing you a song about a man who lived good but didn't live too long. He was born in Macon, Georgia, a poor boy without a dime. He found his way to Memphis singing "These Arms of Mine." Without his soul for singing, this old world won't be the same. Now he traveled on the Frisco, New York and abroad. Everywhere he sang, the people would applaud. One day he left Georgia, Wisconsin bound, but he didn't get to sing that night. Plane he was in went down. Otis, Otis Redding was his name. Without his soul for singing, this old world won't be the same. He was a soul music singer, the king of the Memphis sound. It makes me feel so sad, 'cause now he ain't around. He died with his guitar close to his hands, but his soul lives on today in the hearts of a million fans. Talking about Otis, Otis Redding was his name. Without his soul for singing, this old world won't be the same. In the Music Hall of Fame, Otis, he was known as Big O. Otis, ooh, we gonna miss him so. Otis, ooh yeah, we gonna miss him so. William Bell met Tribute to a King. Ons volgende onderwerp. Ze bereikte de Europese top in het paaldansen, ook wel paalsport genoemd. Herman de Bruin in gesprek met Belinda van Omme. Belinda, welkom. Hallo. Ja, paaldanseres, even voor de duidelijkheid, dat heeft niets met erotische zaken te maken. Nee. Klopt. Nee. Dat is, maar je lichaam is wel bezig. Ja, je bent heel actief bezig. Echt, het is echt een sport. Paaldansen, wordt dat in Nederland veel beoefend of is het een sport die in opkomst is? Het is meer in opkomst. We zien het wel steeds meer. Ja, ja. En hoe komt dat? Dat zijn, nou ja, jij promoot het in ieder geval, maar wordt het in heel Nederland wel beoefend, dat je weet? Ja, er zijn plekken waar het meer is en er zijn ook plekken waar het nog wat minder is. Ja, ik kan me voorstellen. Het is nog niet in elke grote stad dat daar een hoop studio's zijn, nee. Maar het verschil met gewoon sporten en lichamelijke oefeningen doen, want je doet dat verticaal, hè? Ja, het is eigenlijk een combinatie. Je gebruikt zoveel dingen. Je gebruikt je conditie, maar je gebruikt ook je kracht. Je gebruikt ook nog een stukje muzikaliteit. Je gebruikt lenigheid. Muzikaliteit? Dus hoe moet ik dat zien? Ja, we gebruiken bij paaldansen wel heel veel muziek. Dus je kan een beetje je eigen interpretatie geven, maar we maken er ook vaak een heel dansje van. Ja, want als jij les geeft, dan kan het heel inventief zijn, maar het kan ook heel. Het hoeven niet altijd vastgestelde oefeningen te zijn. Nee, ik bedenk eigenlijk wat we per keer gaan doen. En dan gaan we dat doen. Dus de lessen zijn nooit hetzelfde. Ja. En hoe begin je nou met paaldansen? Was je als klein meisje al gefascineerd door zoiets? Ik heb vroeger veel geturnd en ritmisch gym gedaan, ballet gedaan. Dus ik was wel echt van het dansen, van het turnen, van het bezig zijn, sporten. Ja. En ja, in de turnwereld en ritmisch gymwereld, op een gegeven moment houdt het eigenlijk daar een beetje op. Als je rond je 18, 19, dan is het is het vaak wel een beetje klaar om die sport te beoefenen. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk gaan kijken. En toen kwam ik per toeval dit tegen en ben ik dat gaan proberen. En ik was daar ook nog heel goed in. Ja, ja. En niet alleen goed in, maar je geeft ook nog les erin dus. Ja, dat klopt. En is dat iets wat groeiende is, die sport? Zeg je nou, er zijn een paar mensen die dat willen, maar de rest haakt nog af? Ja, het is wel groeiende, maar er zijn ook wel helaas wel regelmatig nog tegenstrijdige berichten van mensen die het dan weer totaal niks vinden, die helaas dan weer wat negatieve dingen de wereld erover in helpen. Ja, ja, maar wat jou betreft is het een hele goede sport en ook voor mensen heel gezond om te doen. Oh ja, dat zeker. Het is echt, je gebruikt alles qua lichamelijke activiteiten voor je lichaam, gebruik je echt van alles daarbij. Ja. En is de fysiotherapie een beetje op de achtergrond geraakt daardoor? Ik ben wel fysio, maar ik ben al een hele tijd, was ik al niet zo tevreden meer met het beroep fysiotherapie. Dus ben ik sowieso gaan zoeken nog om iets meer te weten. Omdat ik als fysiotherapeut niet genoeg vond dat ik mensen kon helpen. Dus toen ben ik de opleiding tot osteopaat gaan doen. En ik hoop nu ook straks na de corona daar ook verder werk in te kunnen en de mensen te kunnen helpen. Ja. Maar het leuke van paaldansen, dat hou je er wel in, denk ik. Ja, dat is ook gewoon dat is ook gewoon echt wel een hobby. Dat vind ik ook erg leuk om te doen. En ontspanning, denk ik ook. Ja. Hoewel het pittig is. Het is ook gewoon echt leuk. Dus het is niet echt zozeer ook werk voor mij. En palen, die kan je ook thuis neerzetten? Ja, er zijn mensen die ze thuis hebben. Je hebt speciale palen, die kan je op hoogte in elkaar zetten. En dan hebben mensen er zelf thuis één. Ja, ja, dus dat kan ook nog, dat je thuis blijft oefenen. En als mensen dat leuk vinden, dan blijven ze dat natuurlijk doen. En je blijft ook goed in conditie dan. Dat klopt, Dat zeker. En dat is mooi om allemaal te horen. Is er iets waarop we jou kunnen bereiken via de sociale media? Of is dat nog in ontwikkeling? Je kan me wel gewoon sowieso op de Instagram vinden. Mm-hmm. En op mijn Facebook, onder mijn eigen profiel, maar ook onder mijn studio. Mm-hmm. Maar waar moeten mensen zoeken als ze op Facebook willen zoeken? Onder Belinda van Omme kan je mij vinden. Mm-hmm. En onder Aerial Artistic Dance, daar vind je ook van alles. Artistic Dance, daar zit het allemaal. Dat is goed om dat allemaal te horen, Belinda. Belinda van Omme, ze blijft nog even bezig met, ook in coronatijd, maar even anders dan normaal. Maar dat komt wel weer goed als het allemaal weer gaat worden. En we hebben begrepen dat paaldansen een echte sport is en een Olympische sport misschien kan worden. Ja, dat hopen we. Dat is uiteindelijk het doel wat wij als paaldansliefhebbers het liefst zouden zien. Dat we daar ook bij kunnen gaan horen. Dan dank ik voor het gesprek en ik wens je daar heel veel succes mee dat je dat gaat bereiken op enig moment. Dank je wel.